Sura 86. At-Tariq. Danica. Mekka. 17 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Was-samaa'i wat-tariq. Tako mi neba i danice. Wama adraka mat-tariq. A znaš li ti šta je danica? An-najmu thaqib. Zvijezda blistava. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren. Khuliqa mimma in dafiq. Stvoren je od tekućine koja se izbaci. Yakhruju min bayni s-sulbi wat-tara'ib. Koja između kičme i grudi izlazi. Innahu 'ala رجعه لقادر. I on je zaista kadar da ga ponovo stvori. Yawma tubla as-sarair. Onoga dana kada budu ispitivane savjesti. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kada čovjek ni snage ni branioca neće imati. Was-samaa'i dhaati ar-raj'. I tako mi neba puna kiše. Wal-ardhi dhaati as-sad'. I zemlje koja se otvara kada rastinje nikne. Innahu laqawlun fasl. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. Wama huwa bil-hazl. Lakrdija nikakva on nije. Innahum yakiduna kayda. Oni se služe spletkama. Wa akidu kayda. A ja ih uništavam. Famahhili kafirina amhilhum ruwaida. Zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.